اور ناشکری ہے. جب اللہ پاک نے یہاں پہنچا دیا ہے, اب ہمارے جو ہمارے مائک پر مولانا تھے وہ بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے, آگے بڑھ جائیں آگے بڑھ جائیں, نماز کی صحت کے لیے, نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے صف پوری ہوں, سیدھی ہوں. ہر اگلی صف کا ثواب, اور بھائی جو بھائی ہمارے اس وقت یہاں اجتماع گاہ میں فوٹو گرافی کر رہے ہیں نا, ان سے درخواست ہے فوٹو گرافی نہ کریں, دین کی باتوں کو دلوں میں لینا ہے, موبائل میں نہیں لینا ہے, یہاں کے فوٹو نہیں کھینچنے ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, اس کا اہتمام کریں, آس پاس بھی اس کو اس کا ماحول نہ بننے دیں. وہ کہتے جب یہ دین کی محنت رواجوں میں آ جائے گی تو پھر میرے دوستوں اس کی جان نکل جائے گی اور خوشخوشی ہو جائے گی. اس چیز کو رسمی اور رواج رسوم سے اور رواجوں سے بچانا ہے اور اس کو اپنے اسی سیدھے سادھے انداز میں رکھنا ہے, تو ہماری بھی حفاظت ہوگی, کام کی بھی حفاظت ہوگی اور ہم سب خیر کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں گے. اور اگر کہیں پھنس گئے تو پھر میرے دوستوں نکلنا مشکل ہوگا. اس لیے درخواست یہ ہے جتنے حضرات ہیں وہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہاں کوئی فوٹوگرافی نہیں کریں گے. کرتے ہیں بھائی نیت, اللہ آسان فرما دے. وہ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا, بڑی اونچی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوا ہیں, یہ ساری کی ساری دین کی محنت, یہ بھاگ دوڑ, یہ اجتماع, یہ جماعتوں کی رت و حرکت, چلے چار مہینے کی پیدل جماعتیں, خروج, یہ ساری کی ساری ایک محنت ہے. اور محنت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر میں یہ بات اتر جائے کہ ہم اور آپ دنیا میں تھے نہیں اور دنیا میں رہیں گے نہیں. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, اس کو اندر میں اتارنا. ہم دنیا میں تھے نہیں اور ہم دنیا میں رہیں گے نہیں. اس دنیا میں بڑے بڑے اکثریت والے, بڑی بڑی قوت والے, بڑی بڑی صلاحیت والے, بڑے بڑے ملک والے, بڑے بڑے مال والے, بڑے بڑے عہدے والے, بڑے بڑے قوت والے اس دنیا میں آئے نہیں رہے, نہیں رہے. ہم میں سے بھی کوئی نہیں رہے گا. ہمارا آپ غور کریں اور سوچیں. کیا سوچیں کہ آج جن مکانوں میں, جن شہروں میں, جن محلوں میں, جن جگہوں میں ہم رہ رہے ہیں, آج سے 70-80 سال پہلے ہم نہیں تھے, کوئی اور تھا. یہ بات ہے نہیں, کوئی اور تھا. ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, ہم نہیں تھے. آج سے 70 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا. ہو سکتا ہے ہماری اولادیں ہوں, پتہ نہیں کون ہوگا. تو یہ بات اندر میں اتارنی ہے کہ ہم اس دنیا میں تھے نہیں اور اس دنیا میں رہیں گے. اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں اور اس دنیا سے اپنی مرضی سے بھی نہیں جائیں گے. دوسری بات اندر میں یہ اتارنی ہے کہ اس زندگی جو اللہ پاک نے ہم کو زندگی دے رکھی ہے 40-50-60-70 سال کی, اس زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ کبھی بھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا, ہماری زندگی میں واپس نہیں آئے گا. آج کی اثر کی نماز ہم نے جو اور آپ نے جو پڑھی ہے, اب دوبارہ کبھی بھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی. اب کدو کل اثر کی نماز آئے گی. زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس کسی قیمت پر واپس نہیں آئے گا. ایک بوڑھا بادشاہ جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے, خزانوں کا مالک ہوتا ہے, 70 سال کی عمر میں یوں کہے کہ میری سلطنت لے لو, میرا مال لے لو, سونا چاندی ہیرے جواہرات لے لو اور مجھ کو میری جوانی واپس دے دو, مل سکتی ہے؟ داڑھی کے بال جب سفید ہو گئے جب شروع میں نکلی تھی تو کالی تھی, بالکل سیاہ تھی شروع میں, ایک دو بار آگے کے حصے میں سفیدی کے آئے تھے, پھر آہستہ غیر محسوس طریقے سے ایک دن آیا کہ پوری کی پوری داڑھی سفید ہو. اب کوئی اپنی پوری قوت لگائے, پوری صلاحیت لگائے, اپنے اسباب خرچ کرے اور یوں کہے کہ میری کالی داڑھی کا بال دے دو. چلیے شروع میں نکلی تو نکل سکتی, برف کی سلی کے معنی میرے دوستو ہماری اور آپ کی زندگی کھل رہی ہے. اور ایک حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا, کسی قیمت پر واپس نہیں آئے گا. کیوں, کتنے کا ملے ہو دونوں تینوں؟ دوسری بات یہ سمجھنی ہے, اندر میں اتارنی ہے, کتنی باقی ہے کسی کو معلوم نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر ہے, کوئی نہیں جانتا مجھ کو کس وقت کس حال میں کہاں کس زندگی سے رخ موڑنا پڑے گا, واپس جانا پڑے گا. پیغام آئے گا, موت کا پیغام کہ جانا ہے چلو. اور ابھی جو دنیا کے اندر حالات آئے تھے نا, 2 سال 1.5 سال پہلے لاک ڈاؤن کے, ایک بیماری آئی تھی, بیماری, اس بیماری نے تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں بالکل صاف کر دیا کہ کوئی صبح موجود ہے تو ظہر میں نہیں ہے, کوئی ظہر میں تھا تو عصر میں نہیں ہے, کوئی عصر میں نہیں تھا تو مغرب میں نہیں ہے, کوئی مغرب میں تھا تو عشاء میں نہیں ہے, کسی کا کچھ پتا نہیں تھا. اور مسجد میں, مسجد کے باہر کے حصے میں ایک ایک نماز کے بعد 2-2, 3-3 جنازے ہوتے تھے. اور عجیب اللہ پاک نے اس دنیا کی حقیقت کو دکھایا, سگا بیٹا جس کو پیدا کیا تھا, جس سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں, 2 بیٹے خوف کی وجہ سے باپ کی ناش کو ہاتھ نہیں لگا رہے, باپ کی ناش, باپ کی میت اور ہاتھ نہیں لگا رہے, ہاتھ دور کھڑے ہیں, دور خوف ہے. عجیب حالات دنیا میں, اللہ پاک دکھاتے کب کو, اللہ حفاظت فرمائے. ایسا تو بس میں نے کیا, میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا, کتنا رہ گیا کسی کو نہیں معلوم, کب جانا پڑ جائے گا نہیں معلوم. اس بات کی یاد دہانی کے لیے, اس کو اندر میں اتارنے کے لیے میرے دوستوں یہ محنت ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ انتہائی نادان بے وقوف ہے وہ آدمی جو اس دنیا کے دھوکے میں پڑ کر دنیا کی چمک دمک, دنیا کا دھوکہ, دنیا دھوکہ ہے, دھوکہ سراب, اپنی اصل کو نہ بھول جائے, اپنی موت کو نہ بھول جائے کہ میں یہاں تھا نہیں, میں یہاں رہوں گا نہیں, اس کو جانا. میرے بھائی جس دن سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہم غور کریں سوچیں, جس دن سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن سے, اسی دن سے, اسی وقت سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, یہ بچہ ایک دن کا ہو گیا تو ایک دن کا بچہ یعنی اس کی ٹوٹل زندگی سے ایک دن کم ہو گیا. اب بچہ 2 دن کا ہو گیا, اب 3 دن کا ہو گیا, اب 4 دن کا ہو گیا, اب 1 مہینے کا ہو گیا, اب 2 مہینے کا, اب سال کا, اب 2 سال کا, اب 5 سال کا, یہ جتنا وقت گزر رہا ہے ہر آن ہر گھڑی ہر ایک اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اپنی دنیا سے پیٹ موڑ رہا ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن دوستو بزرگوں, اس کے باوجود دنیا میں ہم دیکھیں, اپنے ماحول میں ہم دیکھیں کہ آخرت سے فراموشی ہے, اپنی موت کو بھول کر زندگی گزاری جا رہی ہے, ایسے زندگی گزاری جا رہی ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. اتنی غفلت ہے کہ ہم اور آپ روزانہ جنازے دیکھتے ہیں, قبرستان بھی جانا ہوتا ہے, وہ قبرستان جو خاموشی کا گھر ہے, اصل منزل ہے, عمل کا صندوق ہے, جہاں موت ہی یاد آنی چاہیے, وہاں ابھی تھوڑی دیر آپ دیکھیں گے, تھوڑی دیر خبر تیار ہونے میں دیر لگی ہے, تو جنازہ رکھا ہوا ہوگا, 4-4, 5-5 جماعت بنا کر کھڑے ہوں گے, تو ان کے تذکروں کے اندر بھی, اس قبرستان کے اندر جس کے اندر ہم جنازہ قبر میں اتارنے آئے ہیں, موت یاد آنی چاہیے. لیکن اگر ہم تذکرے کریں گے اور دیکھیں گے اور چلیں گے پھریں گے تو وہاں بھی وہی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. اتنی غفلت اور اتنی آخرت فراموشی ہے. اس کو توڑنے کے لیے ایک محنت ہے، یہ دعوت کی محنت، یہ غفلت نکل جائے، یہ نکل جائے گا. غفلت کیسے نکلتی ہے؟ یہ جب آدمی 4 مہینے خدا کے راستے میں چلتا ہے اور 40 دن خدا کے راستے میں جاتا ہے اور مسجد کے ماحول میں رہتا ہے اور وہ اعمال اعمال میں جن میں نور ہے، نور ان اعمال میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اندر کا اندھیرا نکل جاتا ہے. اندھیرے میں میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دودھ پانی نظر آتا ہے اور پانی دودھ نظر آتا ہے، اندر میں اندھیرا ہے. لیکن جب 4 مہینے اور 40 دن خدا کے راستے میں پھرتا ہے، محنت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، دعوت میں، عبادت میں، تعلیم و تعلم میں، خدمت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو دعوت میں نور ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں نور ہے، عبادت میں نور ہے، سیکھنے دین کے سیکھنے سکھانے میں نور ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں نور ہے. جب ان اعمال میں لگاتا ہے، نورانی اعمال میں، تو اندر کا اندھیرا نکل جاتا ہے. اس نور کے اندر پھر اپنی زندگی وہ نظر آتی ہے جو بڑی بھیانک گزری ہے، خدا کے حکموں کو توڑ کر گزری ہے، دودھ کو پانی اور پانی کو دودھ سمجھا ہے، اندھیرا تھا، اندھیرا تھا. اس اندھیرے کی وجہ سے قیمتی سے قیمتی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے. ہمارے ہندوستان میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں ابھی جہاں پر لائٹ نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، جماعت مسجد کے اندر اندھیرے کے اندر لائٹ نہیں ہے. جماعت کے امیر صاحب بوڑھے ضعیف، صبح ان کو دوائی کھانی ہے، رات میں انہوں نے ایک گاؤں والے سے خاص تھوڑا سا دودھ لا دینا، صبح کو دوائی کھانی ہے، دودھ لا دیا. امیر صاحب نے وہ دودھ وہ جماعت کا برتن تھیلا ہوتا ہے نا، تھیلا اس میں لوٹا ہوتا ہے پلاسٹک کا، اور کوئی برتن ملا نہیں، امیر صاحب کو لوٹے میں دودھ رکھ لیا اور وہ لوٹا اپنے سرہانے رکھ لیا، اندھیرے میں دودھ رکھ لیا، صبح دوائی کھانی ہے. رات میں ایک ساتھی کو استنجے کا تقاضا ہوا اور وہ لوٹا تلاش کرتے کرتے کرتے نہیں ملا لوٹا، تو امیر صاحب کے سر کے بستر کے سر کے کرانے پہنچ گیا اور وہاں قریب جا کر دیکھا تو لوٹا وہاں رکھا ہوا ہے. لوٹا اٹھایا، ہلایا، تو لوٹے میں کیا ہوتا ہے تو بتاؤ، امراوتی میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، بھائی بتائیے نا، بھائی بتائیے نا، امراوتی والے بتاؤ، پانی ہوتا ہے، ہلایا تو پانی تھا، وہ سمجھا پانی ہے، وہ گیا استنجے کا تقاضا تھا، اس نے دودھ سے استنجا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ دودھ سے استنجا. اب جب صبح کو جب ساتھی جمع ہوئے، مشورہ ہوا، تو یہ ساتھی بولا، امیر صاحب 3 دن اس گاؤں میں اور لگانے ہیں، یہاں کا پانی بڑا چکنا ہے. ہے کا پانی اسے نہیں معلوم، اندھیرے میں اس نے دودھ سے استنجا کر لیا ہے، پانی کو دودھ سمجھا ہے. اسی طرح میرے ساتھ زندگیاں گزر رہی ہیں، 10 سال سے مسجد میں آنا نہیں ہوا، 10 سال سے خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہوا، جماعتیں گش کرتی ہیں، جماعتیں گش کرتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے، کسی کو لائے، آؤ بھائی چلو سر دین کی بات ہوگی مسجد میں آؤ. بس 20 سال کے بعد آج سجدے کی توفیق ہوئی ہے، مسلمان ہے. شہر کا مسئلہ ہے، جہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، مدارس ہیں، مدرسے ہیں، سب کچھ ہے، ایک مسلمان اس ماحول میں اتنے بڑے خدا کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہے، اندھیرا ہے، اندر میں اندھیرا ہے. جب دعوت میں، عبادت میں، تعلیم و تعلم میں، خدمت میں جب وقت لگتا ہے تو وہ میرے دوستوں اندر کے گناہ چھپتے ہیں، گناہ چھپتے ہیں، وہ زندگی صاف ستھری نظر آتی. یہ کرنا تھا، یہ کر لیا، آپ کیا کریں؟ توبہ کی توفیق ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ توبہ کی توفیق ہوتی ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، دنیا سے آخر کی طرف رخ مڑ جاتا ہے، مال سے اعمال کی طرف رخ مڑ جاتا ہے، اسباب سے اسباب مسبب الاسباب کی طرف رخ مڑ جاتا ہے، محنت کا اصل یہ ہے, رخ مڑے, رخ مڑ جائے. ہر ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے, ہر ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے, پکڑا جائے گا. جب تک چل رہی ہے گاڑی چلتی رہے گی, اور جب پولیس والا آ جائے گا پکڑا جائے گا, چلان کٹے گا, لائسنس ضبط ہوگا. ڈائریکشن غلط ہے. اس وقت سے پہلے پہلے ڈائریکشن کو, رخ کو صحیح کرنا ہے, دنیا سے آخرت کی طرف کرنا ہے. کیونکہ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں ہر لمحہ ہر سیکنڈ آخرت کی طرف چل رہے ہیں, اور اپنی آخرت کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ اعمال کی ترغیب دی گئی ہے. کیا ترغیب دی گئی ہے؟ جن اعمال سے اپنی موت یاد رہتی ہے, آخرت یاد رہتی ہے, مرنا یاد رہتا ہے. اس لیے فرمایا قبرستان جایا کرو, موت یاد آئے گی. فرمایا مردوں کو غسل دیا کرو, موت یاد آئے گی. بیماروں کی عیادت کیا کرو, موت یاد آئے گی. جب قبرستان جاتے نا, قبرستان جاتے کہ جب قبرستان پہنچو یہ دعا اللہ سے کہو, یہ دعا مانگو اللہ سے, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بلس. اے قبر والو, تم پر بھی سلامتی ہو, ہم پر بھی سلامتی ہو. اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے, ہماری بھی مغفرت فرمائے. آپ پہلے آ گئے, تم پہلے آ گئے, ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں, پیچھے آ رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگو, یہ سارے اجتماع محنت بھاگ دوڑ اپنی آخرت کو یاد کرنے کی. ہم دنیا کی چمک دھمک اور دنیا کے اسباب میں لگ کر اپنی اصل زندگی اپنی موت کو نہ بھولیں, کیونکہ زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا ہے. جیسے میں نے کیا, جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا. کتنا باقی ہے کسی کو نہیں معلوم, کوئی نہیں جانتا گا اپنی موت سے, کوئی بشر نہیں. سامان سو برس کا پل کی خبر, کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا اس وقت, کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں, کب جانا پڑ جائے گا کسی کو کچھ نہیں. اس لیے میرے بھائی دوست بندو, یہ مقصد زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ آخرت فراموشی کے ساتھ نہ گزرے, آخرت سامنے رکھ کر گزرے. اچھا, آخرت کو بنانے کے لیے دنیا چھوڑنی نہیں پڑتی, ملنگ بننا نہیں پڑتا, جوگی بننا نہیں پڑتا. لا رحبانیت فی الاسلام, اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے زندگی گزارنے کا ہمیں اور آپ کو جو پاکیزہ آسان سیدھا سادہ طریقہ عطا فرمایا ہے, اس میں کوئی چیز کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں. غریب کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے, مالدار کو غریب بننے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کوئی چیز چھوڑنے کی ضرورت, جو جہاں ہے وہاں رہے, جو کرتا ہے وہ کرتا رہے, تاجر تجارت کرتا رہے, ملازم ملازمت کرتا رہے, مزدور مزدوری کرتا رہے, جو زندگی کے جس مشغلے میں ہے, کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا مبارک, ایسا آسان دین ہے. مشکل اس لیے ہے میرے دوستوں, ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے. اس لیے خدا کے راستے میں اپنے اوقات کو لگا رکھا, تعلیم و تعلق سیکھنے سکھانے کے ماحول میں اپنے آپ کو چار مہینے گزارا, جو سیکھنے کا اور سکھانے کا ماحول بن جائے, مل جائے, دین سیکھنا آسان ہو جائے. اگر سیکھ لیں گے تو آپ میرے بھائی دوستوں بزرگو, جہاز پلین پلین بہت بڑا ہوتا ہے, کتنا وزن ہوتا ہے, 300, 350 مسافر ہوتے ہیں اور ان کا سامان ہوتا ہے, اور خود جہاز کا اتنا وزن ہوتا ہے. وہ پائلٹ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر پورے جہاز کو مسافروں کے ساتھ سامان کے ساتھ اڑاتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں میں لے جاتا ہے, وہ ایک ملک سے دوسرے ملک. جہاز اڑانا اس کے لیے آسان ہو گیا, کیوں کیوں آسان ہو گیا؟ اس نے سیکھ لیا. سائیکل چلانا بہت مشکل, بہت آسان, بہت آسان, چھوٹا بچہ بھی سائیکل چلائے گا, لیکن جس نے سیکھا نہیں, کتنا ہی طاقتور ہو اگر سائیکل سیکھی نہیں ہے تو چلا نہیں سکے گا. سائیکل چلانا جو آسان ہے سیکھا نہیں ہے تو مشکل ہو گئی. پلین جو مشکل ہے سائیکل کے مقابلے میں بہت مشکل ہے وہ آسان ہو گیا سیکھ لیا. تو میرے دوستوں بزرگوں آخرت بنانے کے لیے آخرت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز چھوڑنے نہیں پڑے گی, اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ لے کر آئے ہیں اس مبارک طریقے میں کسی کو کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. بادشاہوں کو یہ دعوت نہیں ہے, بادشاہوں کو یہ دعوت نہیں ہے کہ ان کو بادشاہ چھوڑنی پڑے گی. حاکموں کو حکومت چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے, تاجروں کو تجارت چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے, مزدوروں کو مزدوروں چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے, غریبوں کو مالدار بننے کی دعوت نہیں ہے, مالداروں کو غریب بننے کی دعوت نہیں ہے, بلکہ دعوت یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہاں رہے اور یہ مبارک طریقہ لے. غریب غربت میں لے لے, مالدار مالداری میں لے لے, حاکم حکومت میں لے لے, بادشاہ بادشاہت میں لے لے, جو جہاں ہوگا اللہ پاک وہاں رہتے ہوئے اس کی آخرت بناتے رہے. کتنا آسان بات ہے, آسان مسئلہ ہے یہ. محنت میرے دوستوں بزرگو اسی بات کی ہے کہ ہر مسلمان ہر کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس محنت میں لگ کر اپنی آخرت کو مستحضر کر لے. میں دنیا میں تھا نہیں, دنیا میں رہوں گا نہیں, مجھ کو میں جس دن سے آیا ہوں میں آگے کی طرف جا رہا ہوں, مجھے آگے جانا ہے. زندگی کا جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا, کتنا باقی ہے مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے انہی اسباب میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے. اچھا ایک عام دھوکہ ہمیں اور آپ کو یہ لگ گیا آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے کا نقصان موت پر ہوگا. جب مریں گے دیکھ لیں گے. یہی بات غلط ہے. اگر آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقے طریقہ زندگی سے اس کو بھول کر اس کو فراموش ہو کر کر زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا یہیں سے شروع ہو جائے گی گڑبڑ. یہیں سے اس کو قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم کو بھول کر اور ہم کو فراموش کر زندگی گزارو گے, احکامات کو توڑ کر زندگی گزارو گے, جو زندگی ہم نے پسند کر کے دی ہے اس کو بھول کر زندگی گزارو گے, اس ساری اسباب کے باوجود ہم تمہاری زندگیاں تنگ کر دیں گے. معیشت اندن کا زندگیاں تنگ کر دی جائیں گی, اسباب کے ہوتے ہوئے زندگیاں تنگ کر دی جائیں گی. دنیا کا کوئی سبب چین اور سکون نہیں لا سکتا ہے. پیسے سے آپ ڈنلپ کا گدا خرید سکتے ہیں, نیند نہیں خرید سکتے ہیں. پیسے سے نیند خرید سکتے ہیں, ڈنلپ اے سی لگا سکتے ہیں, پیسے سے اے سی لگا سکتے ہیں, لیکن نیند نہیں. اللہ پاک کی ترتیب بھی یہی نہیں ہے. جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں زندگیوں کے صحیح رخ پر زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے, جب خالق کائنات ناراض ہوتے ہیں تو اسباب نہیں چھینتے, اسباب میں رہتے ہوئے اللہ پاک اسباب کی میں پریشان کر دیتے. نمرود بادشاہ تو نمرود سے نمرودی حکومت نہیں چھینی ہے, اس کی زندگی کا رخ الگ ہے. تو اس کو وہاں رکھ کر پریشان کریں گے اور اپنی قدرت دکھائیں گے کہ ہم کو پہچانو ہم کون ہیں. اس کی حکومت نہیں چھینے وہ نمرود. جب اس کو پریشان کرنے کا ارادہ کیا اس کی زندگی پر تو کسی نمرودی بڑی طاقت کو استعمال نہیں کیا. کس کو استعمال کیا؟ مچھر. کیا حقیقت ہوتی ہے مچھر کی؟ کتنی زندگی ہوتی ہے مچھر کی؟ کتنی طاقت ہوتی ہے مچھر کی؟ کہاں مچھر اور کہاں نمرودی طاقت. اللہ پاک بتاتے ہیں ہم کو پہچانو ہم کون ہیں, کرنے والی ذات ہماری ہے, ہماری قوت ہماری قدرت کام کر رہی ہے. اچھا مچھر بھی لنگڑا, اور مچھر بھی لگ رہا ہے اور کہاں گھسا دیا کہ اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچا دیا. اب وہ جب ہلتا ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف سے اتنا پریشان ہے لنگڑے مچھر کی اس ہلنے سے اندر میں اتنا پریشان ہے کہ اس وقت کے سارے اطباء اس کے علاج کا فیل ہو گیا. کیونکہ اصل تو شفا اللہ ہی جاتا ہے نا بیماری. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, ہمیں جو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ ایمان یہ ہے کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ نے کیا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں, آئندہ جو کچھ ہوگا وہ کریں گے. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے کرنے سے ہوگا, اس کے ارادے سے ہوگا, اس کے فیصلے سے ہوگا, اس کے علم سے ہوگا. اس زمین پر کوئی پتا کہیں نہیں گرتا جو خدا کے حکم سے نہ گرتا ہو اور اس کے علم میں نہ ہوتا ہو. زمین و آسمان کے تمام اسباب کے خزانے اسی کے پاس ہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, اور سارے خزانوں کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سب دنیا کے انسان فقیر ہیں, سب فقیر. وہ مالک الملک ہے, کائنات کا مالک ہے, شہنشاہ ہے زمین اور آسمان کا. ہمیں تو اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں آپ کو دکھایا ابھی 1.5-2 سال پہلے, سب ایک ایک ایک ایسے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو بند کر دیا تھا. وائرس جو نظر بھی نہیں آتا, وہ تو مچھر تھا اور لنگڑا تھا, وہ ایسا وائرس تھا جو نظر بھی نہیں آتا. ایک طرح سے وائرس سے پوری دنیا کو بند کر دیا, بڑی بڑی طاقتوں کو فیل کر دیا, دنیا کا مادی نظام سے ہم کو پہچانو ہم کو آنے گویا بشاج. وہ نمرودی طاقت اس کے مقابلے میں لنگڑا مچھر. وہ اس کے سر پہ جو تاج رکھا جاتا تھا, علاج یہ ہوا کہ اب اس کے سر پر جوتیاں پڑیں گی. کیا پڑیں گی؟ کیا پڑیں گی؟ اس سر پر جوتیاں مارو, اس کی چوٹ سے وہ مچھر نکل جائے گا. انتہائی ذلت کا نقشہ ہے. تعز منتشا وہ تو ذل منتشا بیدی کل خیر انکا لا کل شئی قدیر. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, اللہ کی ترتیب یہی ہے. اللہ پاک اسباب نہیں دیتے, اسباب میں پریشان کرتے. ساری دنیا کے اسباب ہمیں پریشان کرتے. تو ایک دھوکا یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں گے, حکموں کو توڑ کر زندگی گزاریں گے, خدا کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے, تو اس کا نقصان تو موت پر ہوگا, جب مریں گے دیکھ لیں گے. نہیں میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, زندگیاں ہی تنگ کر دیں گے, اسباب میں پریشان کریں گے, اندر کا چین اور سکون چھین لیں گے, آپس کی دشمنیاں قائم کر دیں گے. دلوں کے مالک اللہ ہے. دلوں کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کسی کے دل میں محبت ڈال دیں, کسی کے دل میں نفرت ڈال دیں, کون ہے؟ اللہ ہے. تو دنیا ہی ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے اندر کا چین چھین لیں گے, آپس کی دشمنیاں قائم کر دیں گے, اسباب کی برکتیں نکال لیں گے, اور جب موت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے ناکامی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد, موت کے بعد صرف دو ہی ٹھکانے ہیں, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے, کسی کا کوئی ٹھکانا نہیں. جنت خدا کا مہمان خانہ ہے, اور جنت اور جہنم خدا کا قید خانہ ہے. اللہ پاک اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک محنت ہے, ایک محنت ہے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ دعوت کی محنت, یہ اجتماع, چلا 4 مہینے خدا کے راستے میں نکلنا, یہ ایک محنت ہے. اس محنت کے لیے میرے دوستوں بزرگوں تیار کیا جاتا ہے ان اجتماع کے ذریعے. اس محنت میں اپنے زندگی کے اسباب کو لگاؤ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں, ہم جو ہم اور آپ جو ہیں, ہم امت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا جو دنیا کی زندگی میں ہمیں آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, اپنی ذات سے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے, آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے, موت کو بھول کر زندگی نہیں گزارنا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو مبارک زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دیا گیا ہے, میرے بھائی اور دوستو بزرگوں, اس مبارک طریقے کو زندگی میں لانا ہے, اس کو اپنی زندگی کا لباس بنانا ہے, لباس. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیونکہ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے, آپ آخری نبی ہیں, آپ نبوت کے سلسلے پر سیل ہیں. آپ پر زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ جسے دین اسلام کہتے ہیں وہ مکمل کیا گیا ہے, کامل کیا گیا ہے, اور اس کا اعلان کیا گیا ہے قرآن میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, مکمل ہو گیا. اب آپ کے ختم نبوت کے تفیل ہمیں اور آپ کو ساری کی ساری امت کو, میرے دوست بزرگوں, اس مبارک دین کو اپنی زندگی کا لباس بنا کر پوری دنیا کے انسانوں کو اس سلامتی والے دین کو سمجھانا ہے, بتانا ہے, تاکہ ساری دنیا امن چین سکون کا گہوارہ ہو جائے. اللہ پاک نے جو دین ہم کو دیا, جو طریقہ حیات ہم کو دیا, وہ سلامتی والا دین ہے. اس میں ہر ایک کی جان سلامت ہو جائے گی, ہر ایک کا مال سلامت ہو جائے گا, ہر ایک کی عزت آبرو سلامت ہو جائے گی, دنیا میں امن چین سکون قائم ہو جائے گا اگر دنیا کے اندر میرے بھائی کے دوست بزرگ وہ مبارک طریقہ زندگی میں آ جائے. کیوں؟ کہ وہ آسان بھی ہے اور سہج بھی ہے, تو اس میں کسی کو کچھ نہیں چھوڑنا پڑے گا. ایک آدمی اتنا غریب ہے کہ اس کو 3 دن کا فاقہ ہو گیا, 3 دن, اور وہ اپنے فاقے کو کسی پر ظاہر نہیں کیا, اللہ ہی سے چپکے کہتا رہا, اپنے حال کو بتاتا رہا. حال اللہ تعالیٰ تو علیم بھی ہیں, خبیر بھی ہیں, لیکن اللہ میں ایسے کہنا یہ حفیت ہے, سب جانتے ہیں اللہ پاک کون کے ساتھ میں ہے, لیکن حفیت کی شان یہ ہے کہ اللہ میں ایسے کہا جائے. دعا کے راستے سے اللہ نے دعا کی طاقت دی ہے. وہ کہتا رہا, وہ ہمارا 4th دن اللہ پاک اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کرے. یہ خدا کا غیبی نظام ہے, اللہ شیخ حدیث پاک سر سرکار 4th دن 1 سال. ایک مزدور ہے جو صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کو حلال روزی دینے کے لیے قصبے حلال کرتا ہے, حلال روزی کماتا ہے, بچوں کے پیٹ میں حرام نہ جائے, حلال جائے, پاکیزہ روزی جائے, ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما حلال روزی سے ہو. ہمارے ہاں ہمارے دین میں حلال روزی کا بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت. ایک لقمہ حرام کا میرے دوست اندر چلا جائے گا, فساد پیدا کرے گا, فساد. حلال روزی, پاکیزہ روزی. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے, صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, حکموں کی رعایت کرتا ہے, حلال روزی کماتا ہے. فرمایا شام کو جب تھکا ہارا یہ اپنے گھر جائے گا, تو اس کی تھکان پر اللہ پاک اس کی مغفرت کریں گے. ایک بادشاہ ہے جو بادشاہت کے تخت پر ہے, اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے, بادشاہت کو چھوڑنا نہیں پڑے گا. فرمایا کہ جو بادشاہ اپنی بادشاہت کو انصاف پر قائم کرے گا, قاعدہ قائم کرے گا, نا انصافی نہیں ہوگی, ظلم نہیں ہوگا, ظلم انصاف انصاف. اور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں میرے دوستو, اس کی بنیادی انصاف پر ہے, انصاف قائم کرو, زمین پر انصاف قائم کرو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اور انصاف سے آگے کی بات احسان ہے, کہ جس کا جو حق ہے وہ دو اور اس کو جھکتا ہوا دو, زیادہ سے. اور اس سے آگے کی چیز ہے کہ ایثار ہے, کہ انتہائی اپنی ضرورت کے وقت اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھنا, اپنی ضرورت کو قربان کر کر دوسرے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھنا, ایثار کرنا, ایسا مبارک طریقہ ہے. وہ بادشاہ سے کیا کہا, انصاف قائم کرو, وہ تم کو یہ تمہاری بادشاہ منصف بادشاہ قیامت کے میدان میں ہو, عرش کے سائے میں ہو. اللہ پاک میرے بھائی دوستو بزرگو ہمیں اور آپ کو دین کی اس مبارک اور عالی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اجتماع میرے بھائی دوستوں اسی لیے ہوتے ہیں, اسی یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی غفلت میں زندگی نہ گزارے. ہم ایسی محنت کریں اپنی جان و مال سے, ایسی محنت کریں کہ ہماری ذاتی زندگی کے اسباب سے اور زندگی گزرنے سے ہماری آخرت بھی ساتھ ساتھ بنتی چلی جائے, اور اس رخ پر ہم زندگی گزاریں کہ ہمارے ذریعے سے ایک ماحول بنے. یہ دعوت کی محنت, دین کی محنت بقول ایک بزرگ کے دو دھاری تلوار ہے. جب یہ محنت صحیح رخ پر زندگیوں میں قائم ہو جاتی اور صحیح زندگیوں میں آ جاتی ہے اور جان مال صحیح رخ قائم ہو جاتا ہے, ترتیب صحیح بن جاتی ہے, تو پھر یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک میرے دوستو ہمارے اندر کا باطل کاٹتی ہے اور ماحول کا باطل کاٹتی ہے. اندر سے خدا سے تعلق بنتا ہے, آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے اور اپنے گناہ کھٹکتے ہیں, توبہ کی توفیق ہوتی ہے, اور میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں ماحول بھی بنتا ہے, ماحول بنتا ہے. اس لیے مسجد کے راستے کی محنت بتائی گئی ہے. ہر مسلمان اپنی مسجد سے اپنا تعلق قائم کر کے اجتماعی محنت میں اپنا حصہ لگا کر اپنی مسجد میں چاروں طرف ماحول, دینی ماحول, دعوتی ماحول بنائے, خود اس پہ چلے اور ماحول کی محنت کرے. اللہ پاک ہمیں آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے. اس کے لیے میرے دوستو یہ آج کا اجتماع ہے, آج اجتماع شروع ہوا ہے, ظہر پر پہلی مجلس تھی, یہ دوسری مجلس ہے. آگے انشاءاللہ ہمارے حضرات کے ارشادات آپ سنیں گے. اس لیے درخواست کی ہے میرے دوستو جتنا وقت اللہ کی توفیق سے ہمیں آپ کو یہاں ملا ہے, یہاں کے اجتماعی سارے اعمال میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر بٹھا دیں. جتنا اپنے آپ کو محتاج بنا کر ضرورت مند سمجھ کے, حاجت مند سمجھ کے انشاءاللہ اپنے بٹھائیں گے, خدا کے ہر طرف والوں کی بڑی سی اللہ پاک کسی کو انشاءاللہ محروم نہیں کریں گے. جتنے آ گئے سب کو کچھ نہ کچھ دے. پہلے بھی اب تو میرے دوستوں ہم کو یہ کرنی ہے کہ یہاں تقاضے رکھے جائیں گے. آئندہ مجلسوں میں بھی چار چار مہینے کے 40-40 دن کے تقاضے رکھے جائیں گے. ان تقاضوں کو ہم کو لبیک کہنا ہے, اس پر اپنی جان و مال لگانے کو اپنی سعادت سمجھنا ہے, خوش نصیبی سمجھنا ہے, خود بھی تیار ہونا ہے اور اپنے ماحول کے اندر بھی دعوت کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ اس اجتماع سے پورے ملک میں جماعتوں کی ایک نقل و حرکت ہو جائے, اور نقل و حرکت کی برکت سے اللہ پاک آخرت کا ماحول پیدا کر, اس ماحول میں خدا کے احکامات زندہ ہو جائیں, زمین پر خدا کے حکم زندہ ہو جائیں, ایک ماحول بن جائے. ان قربانیوں کا بدلہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم کو عطا فرمائیں گے جب ہم اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے. یہ فرمایا کہ جو جان جو مال اللہ کے نام پر اللہ کے کام پر لگے گی اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے. اللہ پاک بدلہ دیں گے اپنی شان کے مطابق, جب بدلہ دیں گے تو ہر ایک پچھتائے گا, جس نے بہت کیا وہ بھی پچھتائے گا, جس نے تھوڑا کیا وہ بھی پچھتائے گا, جس نے کم کیا وہ بھی پچھتائے گا, جس نے بہت کیا وہ بھی پچھتائے گا. تھوڑا کیا سمجھ میں آتا ہے, نہیں کیا سمجھ میں آتا ہے پچھتا ہے, بہت کیا او جتنا کیا کم کیا اور کرتا تو آ رہا تھا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اسے کریں گے بھائی, آئندہ کے مجھے میں سارے حضرات نام لکھوائیں گے اپنا, کون کون لکھوائے گا ذرا بتا دیں, نیت تو کر لیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے. یہ تھوڑا سا وقت گروپ سے پہلے کا واقعی ہے,